Sura mewo yindinne. Misal jiru aridu kladoaye. Daji isa misal ni ura adinuwe soro manadhu badieno. Tayiro, kam la jiru inabbe chide garje turodham bala ingi inabbe tulwoye. Laje soro kuru joroe kirando. Daji jiru da jiru laro arijie bala uroro sapkada. Safurdwe kide niya nu anju chuondoro kare anju la na jiru diyero kinodo. Amman juruudi tia chadane bakchane muko dea duyara. Koro walde kalea gade kinodo. Tia chadane kalanju bakchane tia basariyara. Koro walde kalea gade kinodo niya tia roro kieso. Koro kalewa gade kada kinodo. Laanja bakyara. Laanja kieso. Kamju falma tiro gapchuo. Tadanju Chauro charanadi. Darie tie, tadaniro daraja chadi. Tene tia nanjaro kinodo. Amanjuru udi katenjang, adama warasamadu, aro tie yejio, warathadi kaandero waljiara. Daji tia chadane, roro chese, ngao juru diyan gipkiara. To, kama juru yedi, avichidi. Ise juru ania, roro cheje amgadero, Jurunju da chi. Awa kitawlang. Ruwada ada karanu yuwa. Kau duwa mfado tando maso. Wajana madhi. Tima kau tando yi sammaro faydaaro. Waljina duo. Adi. Kundo kumande. Andiro jawro ajabba. Jawal chiyata ya maja iduwang. Jamada rijana. Dalin judi. Kalan jamang. Misalda kidoro. Asujana nangaro. Daji. Tia kwaljane sapkadara. Kambi ukala akinjoe. Daji ura adinuwe sodi isa rochoro mananjuen bala laja achane. Farisawa la amma hiridu sa jana la nanjuro kenodo. Kadira nia tiro saina ni kam jiremae wunduma arine mbao yero noniena. Dalin judi gairine mbao. Jawar alae kalkallo yikrami nangaro. To, kaisarro akinjodi halal ra haram. Yie ra bare yiende chanetie keoro. Ama isa na mnafu njada asuje tairo. Airo uwa lijamsui. Uro dinarius sukudo ruke. Tine dinarius tiro kakudo. Tairo, chua. Kla wundie tilandasa tine taiye kiore nia tiro kaisarera. Daji isa e tairo ao kaisareda kaisaro yo. Koro ao ala eda ala reyo yeno. Adi gaima tia chauro ajabkera. Kambi ukla chino dunae. Sadusiala tai chino dunae bao wuljaidi na isa ero isa ni. Tiro koro chade, saina, Nabi Musa e, kamla yanjuna tada bao, baoje kamu kwaljia. Kamu yanjuna fatina edha niajo, yanjuna rokadu majuo, rujina. Ako yana tulur meji. Bruwe di, kamu ngoje, tada chuwandin ning baoeno. Yindie die, kamu da niaje, Tada tuwandin ning baweno. Ya kuye edie ngayi. Ada laima taitulurdi. Tada tawandin ning bawera. Darie kamudie baweno. To taitulurso. Tia tamona di. Chinoyo dunayeng. Kamu undunjayero walji. Chane tia keoro. Isa etairo. Dalin na yi fatu wa edi. Kitawu bi kunduo ala enonu imare. Karmo lanchija ya, larusa su, niyasu chadi wawo. Tai alama malayewa samela dasaana adhiga iro waljai. Koro karmo nchidudi, attawro Nabi Musa yang, karanu yuwa, kitawla, na kannu dawu kaska tambi edhing, ala e Musaro, wuma ala Ibrahim bea, isakuya, ya kuba yo tinna ti ala am nuna yeni am roi die naidi taida ni fatu wayno wada saman finja kurao malamba attaura falja isana kambi unjada krinji duong isa tairo jawu ngala china asuye nia tiro wada saman finja kurao tinetie kiworo isa etiro samaro kurao ditima jama israelawiye fano ala kmandedi titilonju lok ala kmanamba karu numgang ro numgang hangal numgang duno numgang rai koro yindiye di kmaskin miya kalal mayiro rai wada aniro kurao gade bao yeno mala atawra ya diye tiro jire numsayina awu numba di fagat ala di titilonju tina ala gade bao tia karu numgang hangal numgang duno numgang rame kamaskin miya kala numga iro rawadi laya soa sada soa sammaru kurao yeno isa malam di hangal kajiaro juwab tuna kiru niya tiro niya no do barga ala ya katendo kuru niyeno ngao adi unduma chinju mudu kaje tiro koro gade chedeni Almasihu di tada mai daudai. Fado alai isa jamada alamdu chidi duong tairo. Nda ila malamba attawra ya diye almasihu di tada mai daudai chanidi. Mai dauda kalanjuma ruhu alai manaje. Kumande kumaniro namme kumbaro milan duong. Kaladoa namba chidia si nimbero ya kuko chena. Mai dauda kalanjuma tia kamala mbojena di. Nda ila ngile almasihu di tadanjuro waljieno. Jama jawro kada karu kijiaro tia kirinjai. Hal malamba attawrae. Turo alamdunji ya isai malamba attawrae ro hangal ganano kalu kuruwa dadadu charana. Koro kasulang lewa daraja dandalang bi masana kuralang na daraja chaumaro charana. Kamu kwa fachina sui kandanja sama jawye halinja graduro fu jamae moduo kururo girje ye. Am ani ajawunja lairan jawro kurayeno. Sada kamu kwa fachina. Isa karung sandu sada fidarambeng. Napke niya jamadi churo sandu diero uli fijay lawarji duang arji ukada isa ni. Uli nguu fija ikiro. Koro kamu ngudi kwa fatuna alae ise kursu kime yindifi yero. Daji isa furanjo wa boje jire maru na yiro ulinjaki. Kamu ngudi kwa fatuna adi sada amgade sama kojana rofijuna. Ta isama arzi injala ngojane fiyera. Amanti ngudi duong kandanju sama fiyeno. Aoron juliwe nga fiyeno. Yeno.